Kapisan Timotius bab 6. Wong kabeh kang nyangga momotan marga anggone dadi batur iku nganggepo bendarane wis sapantese nampa saking pakurmatan supaya asmane Allah lan piwulang kita aja dicamah. Menawa bendarane mau wong pracaya aja nganti dikurangi pakurmatane amarga padha tunggal sedulur ana ing Kristus. Nanging malah saya dibecik anggone ngladeni. Amarga bendoro kang nompo woing leladine iku sedulur kang pracaya lan kinasih. Kabeh iki wulangno lan pituturno. Menawa ana wong kang mulangake piwulang liya lan ora miturut pangandika kang bener, yaiku pangandikane Gusti kita Yesus Kristus. Lan kang ora miturut piwulang kang laras karo paugeraning kamursitan kita, wong iku kaya ngerti-ngertio, nanging sejatine ora ngerti apa-apa. Penyakite ya iku golek-golek prakara lan waton suloyo, kang jalari drengki, padudon, pitenah, songgorunggi, regejegan ing antarane wong-wong kang pikirane ora waras maneh, lan kang wis kelangan kayekten, kang ngira yen iku dadi sumbering kauntungan. Pancen menawa kamursitan iku dikandeni ati kang marem, iku ngolehake kauntungan gedhe. Sabab anggon kita teko ana ing donya ora kanthi nggawa apa-apa, lan kita uga ora bisa nggawa apa-apa anggon kita ninggalake donya mau. Angger wis ana pangan lan sandang wis cukup. Nanging wong kang kepingin sugih padha tumiba ing panggodha lan kena ing kala jiret sarta pepenginan warna-warna kang kotong lan gawe ciloko, kang ngeremake manungso marang bilai tuwin karusaan. Awit oyoding saking piolo iku karem bondo, lan karono anggone mburu duit iku saweneng wong podo nyimpang soko pracoyo sarto nyikso awae dewe sarono kasusahan warna-warna. Nanging kowe he manungsaning Allah ngedohono iku kabeh, ngarao marang keadilan, kamursidan, pangandel, katresnan, kasabaran, lan budi sareh. Nindakno tetandingan kang becik, ono ing gelangganging pangandel, gayuwo urip langgeng. Iyo tumrap kang kaya mangkono iku, anggonmu katimbalan, sarto nglairake sahadat kang bener, sineksenan dening wong akeh. Ono ing ngarsani Allah kang maringi urip marang samubarang, lan ono ing ngarsani Kristus Yesus kang wis paring paseksi kang bener ing ngarepe Pontius Pilatus. Aku ngatak marang kowe, pepakon iki tetepono ditanpo cacat lan tanpo luput nganti tumekane titi mongso Gusti kita Yesus Kristus ngatingal, yaiku ing titi mongso kang bakal katemtokake dening panguwaos tunggal lan kang dadi sumbering karahayon, rajane para raja sarta gustine para gusti. Ya mung panjenengane iku kang kalis ing pati, kang ngedaton ana ing pepadang, kang tan kena cinelaan. Ora ana wong siji wae kang tau weruh panjenengane. Jalaran pancen ora bisa ndeleng panjenengane. Kagem panjenengane iku kaurmatan lan panguwaos kang langgeng. Amin. Para wong sugih ing donya iki padha elingno supaya aja padha gumunggung lan aja padha duwe pangarep-arep marang samubarang kang ora tetep kaanane kayata kasugian, nanging ngarep-arep marang Allah kang maringi kita samubarang kanthi luber supaya padha kita rasakake. Padha elingno supaya padha nglakoni panggawe becik dadi sugih ing bab kabecikan, dangan weweh lan ngedum-edum barang darbehe, sarto sarono mangkono podo ngumpulake bondo kanggo pawitan kang becik supaya ing tembe podo oleh urip kang sanyoto. He Timotius, opo kang wis kapitayaake marang kowe iku reksanen guneman kang ngoyoworo lan ora suci sarto padudon kang asale soko opo kang dianggep kawruh iku singkirono. Amarga ana wong sawetara kang mulangake iku lan sarana mangkono wis padha nyimpang saka pracayane. Sih rahmat nunggila ing kowe.